este, estaba todo, como lo, una planinirro di mai casina, giovanina, o il giovante bracolante. Io i cinco moi, ieri, e moi è un uccè, moi è di l'epoca troga, dedo da poslušaš, i da uzmeš tap i da ideš da čuvaš ovce. I unapredi me deda u čobanina. U osnovnoj školi zaljubio sam se prvi put u učiteljicu Dragicu. U prvom razredu osnovne škole počeo sam prvi put kao glumac recitacijom. Dobar dan, učiteljice, ala sam žedan, bil mi dala malo vode, samo gutal jedan. Eto, toliko. Ona beše malo ljuta i polomi 2-3 pruta. To su bile prve packe. A upravnik, moj komšija, i žena mu beše preka, malo šira nego duža, grdila je svoga muža. Wow, Miladine, ej! Čuk, čuk, čuk, čuk, čuk, pri, pri, pri, pri, čuk, čuk, čuk, čuk, čuk, čuk, čuk, čuk, čuk, čuk. Ajde, ustani, čekaju ti ljudi za kooperaciju, ubija te, bok, čim ću da platiš to tvoga BMW-ica. Upravnik ima BMW-ica od 250 kubika. Jednom mu se desio jedan neobičan sudar. Sudario se sa svinjom Yorkshire rase. Presiso. Ajde, može, čuti mi! Upravnik ode u bolnicu, svinja na klanicu, a ja u, u Lugavčinu, u selo Lug, i postao sam građanin. Koristim priliku da pozdravim Žiku. Hteo sam da postanem pilot, ali ko visoko leti, znate. Ode. Vreme dođe, rado ide omoljac u vojnike. 64. godine na našoj krasnoj železničkoj stanici čujem nešto ovako. Pažnja, pažnja, jedno obaveštenje. Ekspresni voz iz Atine preko Niša, koji po redu vožnje dolaze u 22:35, kasni negde oko 180 minuta. Pažnja, pažnja, putnički voz za Skoplje stoji na drugom koloseku, polazi odmah, veze Mala Krsna, Smederevo, Požarevac, Velika Plana, Niš, Prokuplje, Kuršumlija, Skoplje. Svim putnicima želimo prijetan put. Putnička dođu kola, nek zatvore vrata. Pazi! Niš, prelazak u Zaječar! Šlajfuje prema Crvenom krstu. Tunel, tunel, tunel! Knjaževac, silazi mirno! Dalje je vojna tajna.